Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 4 maja, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Wierzę, że przed nami jest dobra przyszłość, mówił w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent. Jest wstępna zgoda Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Pisemna matura z języka polskiego już za 2 godziny. W Warszawie odbyły się centralne obchody Narodowego Święta 3 maja. O potrzebie budowy silnego państwa mówił na Placu Zamkowym prezydent Andrzej Duda. Wierzę, że przed nami jest dobra przyszłość. To kwestia odpowiedzialności polskich władz, podkreślał prezydent. Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy nawiązywało zarówno do historii, jak i współczesności. Andrzej Duda, mówiąc o Konstytucji 3 maja, podkreślał, że był to akt nowoczesny, drugi na świecie i pierwszy w Europie. Tak, jesteśmy bardzo z tego dumni, że mieliśmy wtedy konstytucję, która tak naprawdę ustanawiała w Polsce coś, co byśmy nazwali dzisiaj monarchią konstytucyjną. Prezydent, mówiąc o współczesności, przypomniał 34 lata budowania Polski wolnej po 1989 roku. Dziękował za mądre reformy i decyzję o wstąpieniu do NATO i Unii. Nie zabrakło też wątku Ukrainy. Prezydent porównał zabory z XVIII wieku do tego, co dzieje się teraz u naszego wschodniego sąsiada. 2014 rok, kiedy Rosja po raz pierwszy w istocie na Ukrainę się rzuciła, zagarniając część jej ziemi. I potem na 2022 rok, kiedy przypuściła frontalny atak, to wygląda jak dawne dokonane przez Rosję carską rozbiory Polski. Prezydent apelował również o udział w wyborach, bo jest to najważniejsze prawo każdego demokratycznego społeczeństwa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Z okazji majowego święta prezydent wręczył też nominacje generalskie i najwyższe odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymała m.in. Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrygentka, kompozytorka i była dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. A w Katowicach oprócz obchodów święta Konstytucji 3 maja wspominano też powstańców śląskich. Trzecie udane powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Jesteśmy tu praktycznie co roku. Ważne jest to, żeby dzieciom pokazać, przekazać tradycje. Bardzo mi się podoba. Też dla syna. Jest w Straży Granicznej, także chciałam go pooglądać pierwszy raz. Dlatego, że czujemy się Polakami. To jest bardzo ważny dzień. I pamiątka Konstytucji 3 maja. No i mój dziadek był powstańcą. Uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się także w wielu innych miastach. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Przez długi czas porozumienie blokowała Francja. Uzgodnienia zatwierdzili ambasadorowie unijnych krajów, a procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Na wspólne zamówienia i zakupy wspólnota przeznaczyła 1 miliard euro. Przedłużające się negocjacje i wstępne uzgodnienia ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś tak skomentował. Ta dyskusja trwała znacznie dłużej niż początkowo myśleliśmy. Bo 9 lutego prezydent Ukrainy na szczycie w Brukseli apelował o pilne dostawy amunicji. W tej dyskusji, jak podkreślał ambasador Andrzej Sadoś, Polska zwracała uwagę na dwie kwestie. Podkreślaliśmy to, że zapotrzebowanie ma być określane przez ukraińskie siły zbrojne. Po drugie wskazywaliśmy na element czasu, żeby te wspólne zamówienia były realizowane możliwie jak najszybciej. Porozumienie blokowała Francja, bo domagała się gwarancji, że wspólne zamówienia amunicji będą realizowane wyłącznie przez europejskie firmy korzystające z europejskich komponentów. Teraz kompromisowe uzgodnienia mówią, że ważna część procesu produkcyjnego amunicji musi odbywać się w Unii. Niektórzy dyplomaci już mówią mi, że te ustalenia nie są precyzyjne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Stany Zjednoczone ogłosiły 37. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 300 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów HIMARS, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 300 milionów dolarów w artykułach obronnych z obecnych zasobów Pentagonu. Pakiet obejmuje dodatkową amunicję do systemów rakietowych artylerii wysokiej mobilności HIMARS, haubice i pociski artyleryjskie 155 mm oraz pociski moździerzowe kalibru 60, 81 i 120 mm. Ukraina otrzyma także naprowadzane pociski rakietowe, systemy broni przeciwpancernej, rakiety lotnicze oraz amunicję do broni strzeleckiej. Pakiet obejmuje także ciężki sprzęt do usuwania przeszkód przeszkód, ciężarówki oraz części zamienne. Pentagon podkreślił, że dodatkowy sprzęt wojskowy pomoże Ukrainie w odpieraniu niesprowokowanej agresji ze strony Rosji. Oprócz znaczącej pomocy ekonomicznej i humanitarnej, od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie uzbrojenie o wartości prawie 36 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tęsknota za ojczyzną w sonetach czy przekrój społeczny w lalce. Już za niecałe 2 godziny maturzyści poznają tegoroczne tematy pisemnego egzaminu z języka polskiego. Arkusze egzaminacyjne dostarczane są do szkół od świtu, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W tym roku w zdecydowanie większej liczbie do szkół pójdą obserwatorzy. To są takie osoby, które okręgowa komisja czy centralna komisja deleguje do obserwacji przebiegu egzaminu. Te osoby trafiają do szkół po godzinie 7, tak aby zaobserwować całość przebiegu egzaminu, łącznie z tym, czy arkusze zostały odpowiednio zabezpieczone. Jutro egzamin z języka angielskiego, w poniedziałek z matematyki. Matury potrwają do 23 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na pierwszy dzień matur zapowiada się pogodnie, jedynie na północy i południowym wschodzie okresami przelotny deszcz. Temperatura od 10 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Trzeba się pojawić na miejscu o czasie i ze spokojną głową, proszę Państwa, wykonać zadania, a my oczywiście trzymamy kciuki za Państwa maturzystów. 33 lata temu podchodziłam do matury. W niedzielę stwierdziłam, że nic nie potrafię i powiedziałam, że nie pojadę na maturę, ale tak się złożyło, że pisemne poszło mi dobrze, bo dostałam 2 piątki, z czego byłam później z polskiego zwolniona, a dodatkowy język wybrałam sobie niemiecki, bo chodziłam do technikum, gdzie nie musieliśmy wybierać języka. Emocje były duże, ale w sumie teraz perspektywę czasu nie należało się tak denerwować. No właśnie, bo jak się dobrze napisało, to człowiek nie musiał potem iść na ustne. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba tak było. A to jeśli było dawno temu. Chodzi o ewentualne przygotowanie, proszę Państwa, do kolejnych egzaminów, to słuchaczka proponuje następującą metodę. Z przygotowywaniem do różnych trudnych rzeczy, to też jest tak, że większość ludzi jest wzrokowcami albo oni nawet nie wiedzą, że są. No niestety trzeba poświęcić pokój, kupić duże kartony i wypisywać to wielkimi literami. Żyć z tym miesiąc, dwa wcześniej i naprawdę to się tak opatrzy, że potem to jest jakby w kimś. Tak powszednieje ta wiedza, prawda? Jak człowiek tak sobie rozpisze wszystko na każdej ze ścian. Epatuje z każdej strony. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I travel the world, but I don't have any plans. We wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Wkrótce egzaminem z języka polskiego rozpoczną się tegoroczne matury. A jakie nastroje panują wśród zdających i jakie porady mają dla nich ci, którzy swój egzamin dojrzałości już napisali? Sprawdźmy, jak było wczoraj. Na razie git, nie? Jeszcze na bulwarki gdzieś skoczy coś. Wydaje mi się, że dobrze w miarę. Tak szczerze to do wszystkiego się w miarę przygotowałem. Dziady może, jakby były, bym się ucieszył w sumie. To jak pamiętasz swoją maturę? To był duży stres? No, trochę jest, tak. I jak sobie z nim radziłaś? Jak pamiętasz ten czas? Po prostu kupiłam sobie, nie pamiętam już, herbatę. Na przykład tam coś zjeść słodkiego przed egzaminem. No i poszłam tam sobie. Przede wszystkim inne niż teraz. To nie dla was ta matura, którą ja zdawałem, bo to było inaczej. Może trudniejsza, może i prostsza. Co bym poradził? Wiedzy i wykorzystywać to, co się umie. Nie stresować aż tak dużo, przygotować się, tak żeby wiedzieć, że napiszę to wszystko i wyjść pospacerować i odpocząć ze swoimi przyjaciółami. Matura dzieci to był też duży stres, może bardziej nawet niż własna? Nie, no to każdy ma swój problem, który musi żyć rozwiązać. Nie tak, że za kogoś coś można zrobić. Każdy musi sam wszystko zrobić dla siebie. Pomagałem ile się dało, ponieważ sam troszkę też miałem wiedzy, więc jak trzeba było, to pomagałem. Wydaje mi się, że teraz jest trudniej, bo kiedyś maturzysta mógł sobie zadać tylko jedno pytanie w przypadku języka polskiego. Co poeta miał na myśli? A dzisiaj oprócz tego pytania jeszcze jest drugie. Co twórca zadań miał na myśli? Tak, to też trzeba jakby rozgraniczyć bardzo często. Arkusze kalkulacyjne na pewno już dotarły do szkół. Komisja otwiera te arkusze, sprawdza. Zdejmuje pieczęć jak w Watykanie. Już niedługo wszystko stanie się jasne. Chociaż internet pełen jest różnego rodzaju takich clickbaitów. Sprawdź, jaki temat będzie na maturze, która rozpocznie się o 9, albo czy będzie wyciek maturalny w tym roku. To są rzeczy, którymi teraz żyje internet, ale to są też historie, które są najczęściej wyszukiwane za 5, 9, chociaż teraz na zegarze 7:13. Mój dom murem podzielony murem. podzielone. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Jak się, proszę Państwa, okazuje, ściąganie może się zamienić także w kreatywną zabawę. Na studiach robiliśmy tak zwaną ściągę matkę. To była taka ściąga w takim łatwo dostępnym miejscu i na tej ściągze było napisane, gdzie co jest na pozostałych ściągach ukrytych w troszeczkę trudniej dostępnych miejscach. Tyle było tego materiału, żeby zaliczyć egzamin, tyle było potrzeba ściąg. Czyli to była taka matka wszystkich ściąg. My nigdy nie ściągaliśmy. Ja nie wiem w ogóle, o czym słuchacz mówi. To ściąga? Po co to komu? Ja może pisałem sobie na piórniku różne rzeczy, ale żeby go przyozdobić. To prawda. Zastanawiam się, czy te stare, sprawdzone przez nas metody, już tak powiedzmy, działają teraz. Czy na przykład już właśnie taki smartfon ułatwia bardziej życie, albo elektronika przychodzi z rozwiązaniem. Ja jeszcze zatrzymałem się na takim momencie, że niektórzy zastanawiali się, czy jest możliwe zrobić na przykład słuchawkę, schować ją, ukryć sobie w uchu i jest sufler, który szepcze. Wydaje się, że jeśli chodzi o kolejne etapy edukacji, to sztuka, o której wspominał słuchacz, przechodzi na zupełnie inny poziom. 21 minut po godzinie 7. Pierwszy dzień matur, nie da się ukryć, proszę Państwa, odrobina stresu jest, ale stres także działa mobilizująco. Jeśli chodzi o ściąganie, Radku, zadałeś pytanie o słuchawkę. Tak, czy mam odpowiedź? Myślę, że tak. Czy było możliwe schowanie słuchawki i mikrofonu? Otóż chciałbym powiedzieć, że tak, było możliwe. I chciałem przy okazji serdecznie pozdrowić Radka, Sebę i Andrzeja, piękne oczy. Oni wiedzą, o czym mówię. Pozdrawiam. Wszystkie Radki to porządne chłopy, proszę bardzo. Czy ty znasz Andrzeja Piękne Oczy? Bo może to o ciebie chodzi. No, nie mogę przecież ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ponieważ w ten sposób spaliłbym pseudonim. A, no tak. Jednak jeżeli już... Dyskrecja przede wszystkim. Trzymamy się tematów bondowskich, prawda? 007, Piękne Oczy. Proszę Państwa. Trzeba utrzymać to. My trzymamy kciuki za maturzystów, ale jest jeszcze bardzo ważna sprawa dotycząca relacji sąsiedzkich. Tak jest, bo tak zmieniając temat, to też jest... dobra technika, prawda? Żeby pomyśleć przed samym egzaminem o czymś innym. To trafiłem dzisiaj rano na artykuł związany z walkami sąsiadów. Jak sąsiedzi sobie potrafią życie uprzykrzyć. I jednym z takich elementów jest na przykład palenie na balkonie. Problemy są dwa. Zapach, który wynika z palenia papierosów i który może wpadać w okno sąsiada, ale też na przykład niedopałki, które jakoś tak z tej popielniczki albo z tego słoika pozostawionego na balkonie mogą znaleźć się na naszym balkonie i zaśmiecać nam jakby otoczenie. I to są jakby takie historie, na które szukają, których rozwiązania szukają internauci, między innymi dyskutując, czy na swoim balkonie mogę zapalić, bo to przecież jest mój kawałek podłogi, czy jednak powinny zostać wprowadzone na przykład zakazy palenia papierosów na balkonie. I podobno grzywna jest zapalenie na balkonie. Są takie przepisy, które mówią nam, że policja może nałożyć 500 zł kary za palenie na balkonie, własnym balkonie. Bo wszyscy mamy także, proszę Państwa, prawo do czystego powietrza. No i pytanie, co zrobić z tą wolnością palacza i wolnością człowieka, który jest wolny od nałogu, 2 2 7 3. Jak ten problem można byłoby rozwiązać? Można polubownie, co ważne. Nie trzeba się zawsze kłócić. Wystarczy na przykład, bo jedna z cytowanych osób znalazła takie rozwiązanie. Wzięła ten niedopałek kolejny raz znalazła na swoim balkonie, przykleiła go do kartki i zostawiła sąsiadom kartkę z tym niedopałkiem. To jeszcze kilka słów dla maturzystów. Maturę pisałem w 1987 roku. Była tradycja, że grona nauczycielskie, która nam przez cały czas mówiło per ty po imieniu, w momencie, kiedy przystępowało się do egzaminów dojrzałości, zwracało się do nas per panie maturzysto. Także był to w pełni egzamin dojrzałości. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia. No taki człowiek już się wtedy faktycznie tak dorośle czuł, dojrzale. Nasz numer cały czas, proszę Państwa, jest do Państwa dyspozycji. Na zegarze 24 minuty po godzinie 7, a niebawem u nas komplet informacji także dla maturzystów i także dla kierowców. I także oczywiście informacje pogodowe. Oczywiście, pora na trójkę. Oczywiście nie tylko w sprawie matur, ale również kłopotliwych sąsiadów. O tym też może raczej Państwo nam powiedzieć. Crashing into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl. jestem rodzicem i nie jestem maturzystą, ale jestem członkiem komisji. Chcę pocieszyć maturzystów, którzy dzisiaj mają pierwszy dzień, że komisja też się denerwuje. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło dobrze. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Ponownie przenosimy się na polskie drogi i ulice miast. Monika Gniewaszewska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? Nie najgorzej, ale są takie miejsca, gdzie będzie trzeba chwilę poczekać. To jest między innymi obwodnica Krakowa. Jezdnia do Katowic. Tu mamy korek. On dosyć spory, około 3-kilometrowy. Tworzy się za węzłem Krakowska Wina, jak powiedziałam, właśnie w stronę Katowic. Korek mamy też na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy. Ta właściwie, można by powiedzieć, nigdy nie zawodzi. S8 nam się korkuje na jezdni do Wrocławia, czyli tak naprawdę w stronę centrum miasta, ale ten zator nie jest aż tak duży jak poza Majówką, więc nieco sprawniej pojedziemy sobie S8 w stronę centrum właśnie, no i dalej. Ale uwaga, bo mamy cały czas zamkniętą A2 na 139 kilometrze jest wypadek. To między węzłami Bóg, Nowy Tomyśl. Kierowcy nie przejadą w stronę Świecka, bo zupełnie na czas pracy służb zamknięta jest jezdnia w stronę Świecka. Można uciec z A2, nawet trzeba, bo te utrudnienia mają potrwać jeszcze około 2 godzin. Można uciec więc z A2, zjeżdżając węzłem Poznań-Zachód. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki, 7:30 na zegarze. Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda zaapelował o liczny udział w wyborach, bo to frekwencja jest wyznacznikiem demokracji i wyrazem odpowiedzialności za Polskę. Prezydent mówił o tym podczas centralnych obchodów uroczystości święta 3 maja. Niechże decyduje, oto do was apeluję, byście faktycznie realizowali tą naszą demokrację, byście brali udział w wyborach wszystkich poszczególnych. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią, dokładną datę ogłosi prezydent. Minister obrony Mariusz Błaszczak rozpoczyna dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jej główne punkty to spotkanie z szefem Pentagonu i rozmowy z przedstawicielami amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Pierwszym punktem podróży za ocean będzie Camden w stanie Arkansas, gdzie minister odwiedzi zakłady koncernu Lockheed Martin produkujących HIMARSy. Polska uzyskała niedawno zgodę kongresu na zakup 500 wyrzutni tego systemu. Kolejny sukces Sił Obrony Powietrznej Ukrainy. Udało się zestrzelić wszystkie drony i rakiety, które minionej nocy Rosjanie zaatakowali Kijów. Według meldunków operacyjnych nie było ofiar wśród ludności cywilnej, ani zniszczeń obiektów mieszkalnych i infrastruktury. Z kolei dowództwo Sił Południe tej nocy zestrzeliło 12 z 15 dronów szturmowych Shahid, które zaatakowały Odessę. W Serbii trwa 3-dniowa żałoba narodowa po masakrze w szkole podstawowej w Belgradzie. Wczoraj 14-letni uczeń otworzył ogień do kolegów i koleżanek ze szkoły. Zabił 9 osób, 7 osób zostało rannych. Ponieważ sprawca 14 lat kończy dopiero pod koniec lipca tego roku, nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Czas na informacje ekonomiczne. Jest z nami Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Czechy, Polska, Niemcy i Malta to kraje z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, na drugim biegunie są Hiszpania i Grecja i to jedyne unijne kraje z dwucyfrowym poziomem bezrobocia. Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku tylko 1,34% skontrolowanych próbek paliw ciekłych. To mniej niż w 2021 roku. Mówi Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stały monitoring przynosi efekty. W czasie pierwszej kontroli w 2003 roku aż 30% badanych próbek paliw nie spełniało wymogów. W kolejnych latach liczba nieprawidłowości spadała, aż doszliśmy do sytuacji, gdzie kwestionujemy mniej niż 1,5% próbek. Coraz rzadziej stwierdzamy przekroczoną zawartość siarki w oleju napędowym i w benzynie. To dobrze nie tylko dla pojazdów. Emisja związków siarki do atmosfery wraz ze spalinami ma niekorzystny wpływ na środowisko. Wyniki ostatniej kontroli wskazują na poprawę jakości benzyny i pogorszenie LPG, podobnie jak w latach poprzednich wśród kwestionowanych próbek dominuje olej napędowy, a szczegółowe wyniki można sprawdzić na stronie internetowej UOKiK-u. Ponad 3,5 tysiąca sztuk podrobionej biżuterii przejęli funkcjonariusze celno-skarbowi. Nielegalny towar był sprzedawany w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Handel towarami z podrabianymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Tu należy również pamiętać, że towary podrabiane nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa. Produkowane są bez kontroli jakości i nadzoru. Mogą zawierać składniki i substancje chemiczne zagrażające zdrowiu, a nawet i życiu. Szacunkowe straty właścicieli podrobionych znaków towarowych wyniosły w tym wypadku ponad 4 miliony złotych. Amerykański Bank Centralny podwyższył stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych. W wydanym komunikacie Fed zasygnalizował, że może to być ostatnia podwyżka w trwającej od ubiegłego roku serii. Stopy w Stanach są obecnie najwyższe od 16 lat. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,58 zł. Frank szwajcarski 4,68, a funt brytyjski 5 zł. 20 groszy. Na przeważającym obszarze kraju dzisiaj pogodnie, więcej chmur jedynie na północy i na południowym wschodzie i tam możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni nad samym morzem, około 15-17 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Sylwia wychodzi, nie chce mówić o maturze. Ale udało się. Temat? Udało się. Dobrze. To skomplikowane, to jest takie oznaczenie na Facebooku, ale najważniejsze, żeby dać radę. No to teraz taki hymn maturzystów, damy radę. Absolutnie, moi drodzy, trzymamy za was kciuki, wszystko będzie dobrze. Stres chowamy, ale mam nadzieję, że po godzinie 8 jeszcze porozmawiamy o technikach relaksacyjnych. Pora na trójkę, 25 do 8. Będą lata tłuste i gorące, ale też nie klejące się wcale, poprzecinane deszczem. Pozalepiane żalem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. 22 minuty pozostały do godziny 8. Rozpoczęliśmy temat sąsiedzkich relacji. Proszę państwa, słuchaczka w tej sprawie. Otóż mam działkę obok sąsiada, który ma różne drzewa posadzone na swojej działce i niestety one wiszą nad moją działką. Na przykład mirabelki, które się rozsiały na mojej działce. Muszę je ciągle usuwać. No i niestety mój sąsiad w żaden sposób prośbą i rzeczami, które już prosiłem i prezenty, nic nie pomaga. Ani kartki grzeczne, ani prezenty, ani prośba, ani groźba, no nic. No to co zrobić? Może ktoś z państwa ma pomysł. Robić powidła pomóc? Z mirabelek. No jak to? Dwie dwójki, siedem dwójki. Które spadają na naszą stronę. I cieszyć się tymi darami natury. Proszę za darmo. Oczywiście. A jeśli chodzi o matury? Chciałem tylko zauważyć, że na świecie są jeszcze ludzie, którzy, a propos matur oczywiście, którzy tej matury nie zdali. I oni mają czyste sumienia, sądząc z tego, co słyszę na antenie, więc troszkę im zazdroszczę. Wszystkiego najlepszego życzę. No tak, no bo nigdy nie ściągali, nie musieli, prawda? Nie stresowali się, bo też nie musieli. A jakoś idzie do przodu. Są tacy, którzy nie ściągali i zdali. To też jest taka wyjątkowa grupa. Ale może mieli ściągi. Tego to nie wiemy. Ci prymusi. Mm-hmm. Ściągi po to, żeby czuć się pewnie, bo niekoniecznie trzeba sięgnąć po ściągę. Ja cały czas stoję jakby po tej stronie. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Pora na trójkę. 18, a właściwie już 17 minut do 8. W Lium Museum of Art w Seulu trwa wystawa dzieł włoskiego artysty Maurizio Cattelana zatytułowana My. W ramach ekspozycji zaprezentowano instalację Komediant, na którą składa się banan przyklejony do ściany srebrną taśmą. Koreański student Noh Hyun-soo najwyraźniej nie docenił pracy Włocha, ponieważ zdarł ze ściany taśmę i zjadł banana. Incydent nagrał kolega Koreańczyka, wideo trafiło do internetu. Student wyjaśnił, że interpretuje instalację Cattelana jako wyraz buntu przeciwko władzy, a przecież może dojść też do buntu przeciwko rebelii. Pomyślałem, że to może być interesujące. Czy banan nie po to był przyklejony taśmą, żeby go zjeść? Stwierdził. Hyun-soo dodał, że tego dnia nie zjadł śniadania i był po prostu głodny. Cattelan przekazał, że to nie pierwszy raz, kiedy zniszczono jego instalację i sama sytuacja nie jest dla niego problematyczna. Muzeum oświadczyło, że nie zamierza ubiegać się o odszkodowanie od studenta, a sam banan prawdopodobnie jest wymieniany przez pracowników co kilka dni. Włoch po raz pierwszy zaprezentował swoją pracę w 2019 roku. Na targach sztuki w Miami sprzedano wówczas 3 egzemplarze Komedianta. Pierwsze 2 za 120 tysięcy dolarów, a trzeci za 150 tysięcy dolarów. Banan jest zadziwiająco inspirującym owocem, a samo dzieło sztuki oparte na przyklejeniu banana taśmą do ściany brzmi bardzo pop-artowo. Jakie jest Państwa zdanie na temat sztuki współczesnej? Czy to w ogóle sztuka? Banan, bułka. Tak to widzę. 2 dwójki i 7 trójek. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak. Ten sam. Tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak. Ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Odwracanie uwagi od egzaminu to jeden ze sposobów na zrelaksowanie umysłu, a zatem sprawdźmy, co u panta łyka. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, drodzy Państwo, opowiemy o kolosie i o glinianych nogach, ale zaczniemy od Koloseum. Każdy wie, co to jest Koloseum i gdzie się znajduje, oczywiście w Rzymie. Skąd jednak jego nazwa? Czy dlatego, że amfiteatr Flawiuszów, jak brzmi jego inna prawidłowa nazwa, jest kolosalny? No nie. Nazwa pochodzi od wielkiego posągu przedstawiającego Nerona, Apolla, kolosa. Właśnie, który liczył 36 metrów wysokości i był ustawiony przed rzymskim amfiteatrem. Był jednak, drodzy Państwo, wcześniej inny, słynniejszy kolos w starożytności. Kolos na wyspie Rodos, wzniesiony u wejścia do portu przez Charesa z Lindos na początku III wieku przed Chrystusem. Ten posąg, co prawda, był zapewne lekko niższy od kolosa rzymskiego, miał około 32 metry, ale za to stał na 10-metrowym postumencie. Wyobraźmy sobie, razem to ponad 40 metrów, wysokość kilkunastopiętrowego wieżowca. Do wykonania szkieletu kolosa wykorzystano 13 ton brązu i 8 ton żelaza. Budowa trwała 8 lat, a żeby ją wykonać, usypano olbrzymi, gigantyczny kopiec ziemi, w którego środku Chares stawiał swój posąg. A potem kopiec zdjęto, kolos stanął nad portem. Nowożytni malarze pokazywali czasem ów jeden z siedmiu cudów świata jako stojący na rozkraczonych nogach, między którymi miały wpływać do portu statki. Jednak malarze mylili się. Zapewne tak nie było. Stał sobie kolos klasycznie na postumencie. Aż do trzęsienia ziemi, gdy w roku 227 przed naszą erą runął kolos na ziemię. Runął, przełamując się w kolanach. Czemu? Najpewniej dlatego, że nogi wypełniono mu wilgotną gliną, która doprowadziła do korozji posągu. Czy nie przypomina to słynnego powiedzenia o kolosie na glinianych nogach? Przypomina, a jakże? Przypomina opowieść z Biblii o kolosie, z Księgi Daniela, o kolosie, posągu, który górę ciała miał zrobioną ze złota i ze srebra, a im niżej byśmy patrzyli, tym więcej byśmy widzieli mniej szlachetnych kruszców, żelaza, a w końcu nawet właśnie gliny. I ten to kolos biblijny runął uderzony kamieniem. Był bowiem kolosem na glinianych nogach. Można by rzec, kolosalna pomyłka budowniczych. Naprawdę kolosalna. Wracam do siebie. Zabieram cię. Ale długo idę. Długo. Prowokacyjnie banan, który był elementem dzieła, został skonsumowany, ale elementy takiej instalacji osiągają astronomiczne kwoty. Chciałem zauważyć, że to, co aktualnie niektórzy twórcy robią, to nie jest sztuka, tylko instalacje. A poza tym sztuką jest mówić innym, że to jest tak drogie, a prawdziwa sztuka sama się obroni. I to jest prawdziwy artysta. Było takie powiedzenie, nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie dziennikarza. Akurat nie zdałem i przez 3 lata pracowałem jako dziennikarz w 3 gazetach. I robiłem po 0,5 gazety. Można, po prostu. Wieś, gdzie ze słońcem miesza się deszcz, derby kraju, derby co dzień, gdzie czerń w tęczę, a tęcza w czerń, do kolektur bożych mnie wieś, do centrali kruków i wron, do loftów, gdzie wino śpiew, do baraków, gdzie piją biedę. Na do centrum skrótem mnie wieś, do atletów, do szkieletów lekkich jak duch, do nastoletnich igarów, do chuliganów obojga płci, do magistrów sztuczek i sztuk, do niewiniątek na rzeź, wieś prężko trędy nie wzięć. Na raz, po 3, po 2, tyle to trwa. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, grafika 3050 Ti, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.